Anga bolingo ya nini pona nyokolo yo mwasi Nibale banda na fiance yo Longola ngai bide ya satana motema Baponela ngai yote o mama Bato inanga koele mbi na koyoka badoleance Tina nini na sundola yo nako Na ebisa yote na kozua mosusu teo Ipoligaminga tutina ina Iza motema olinganga temanfu Na lingika kaseo ebanga na lingayo Na ebinyo solo fundele kayo mama Omesana na yo na bondela kayo mama Iza Olingwe bandiko pema ho, ni melanga isa ho. Nyeba nazali wa yo mobali motema nangase na yo na kufa ho. Olinga kateko yo kabafo muvema epai na yai na yeba ho. Eloko ninyo kolinga nasala na yo kaitudio. Isaro Bolingwe bandiko pema ro ni melanga Isaro Yeba nazali wa yo mobali motema nangase na yo nakufa ro Bolinga kate koyoka bafo muvema epai nangai na yeba ro Eloko ninyo kolinga nasala na yo kaitudio Isaro Bolingwe bandiko pema ro ni melanga Isaro Yeba nazali wa yo mobali motema nangase na yo nakufa ro Bolinga kate koyoka bafo muvema epai na ngai na yeba ro Eloko ninyo kolinga nasala na yo ngai tudio Basili nalobeli yo mingi yo papa Basili bakoseli yo mingi yo tutyo Ngana lobela yo seserye Ngana lingaka yo Na boyo salela nga basama Yako lingaka ngai papa Na kokate na zonga monzemba o papa Na zuwaka yo na likambote o oyeba Bakosa kinga inabato trezor na ngayo Limbi sanga wayo bolingo tata na bana roho Basili na lobeli yo mingi yo papa Basili bakoseli yo mingi yo tutyo Ngana lobela yo seserye Ngana lingaka yo Na boyo salela nga basamblo Yako lingaka ngai papa oho Ozu wakanga na komisyon te boni lelo yo Obosa ninyo solobela kingai papa oho Longolanga soni na bato wanga motema Na bosa ninyo solo mela kinga ete wo Basili na lobeli yo mingi yo papa Basili bakoseli yo mingi yo tutyo Ngana lobela yo seserye Ngana lingaka yo Na boyo salela nga basamblo Yako lingaka ngai papa wo Seki sanga moke bolingo zala gentio Na lingi yo pona bolingo ya solo papa o Koluka te okumbanga mbo wanga motema o O baby sayo anga makambo zala nanga o Nasili na lobeli yo mingi yo papa Basili bakoseli yo mingi yo tutyo Ngana lobela yo seserye Ngana lingaka yo Na boyo salela nga basamblo Yako lingaka ngai papa o Koleka o papa o Posa kanga atana bolingo yo kana zoto Milono sangu juri ya bolingo mokete o Libala nini ezanga molunge o nandako Nasili na lobeli yo mingi o papa Basili bakoseli yo mingi o mingi o Bala lobela yo seserio Bala nikakayo Naboyo sale langa pasamblo Yako nikakanga I papa o Nako katena zonga monzemba o papa o Bazu waka yona likambote o koeba Bakosa kinga inabato trezor nangayo Limbi sanga wayo bolingo tata napana o Nasili na lobeli yo mingi o papa Basili bakoseli yo mingi o tukyo Nana lobela yo seserio kana lingakayo Naboyo sale langai pasamblo yako lingakangai papa o Ozu wakanga na komisyon teboni lelo yo Obosani masolo bela kingai papa o Longo langa soni na batonga inawe o Nalingi opone elegance na yo sheri o Nasili na lobeli yo mingi o papa Basili bakoseli yo mingi o tutyo Nana lobela yo seserio kana lingakayo Naboyo sale langa basamblo yako lingakangai papa o Bolingo zala gentio Nalingi opona bolingo ya solo sherio Kolukate okumbanga mbo wanga motema O baby sayanga makambo zala nanga ho ho ho Nasili na lobeli yo mingi yo papa Nasili bakoseli yo mingi yo tutyo Nana lobela yo seserio Nana lingakayo Naboyo sale langa basamblo Yako lingakanga Koleka o papa o Nakukate o kumbanga mbo wanga motema o Milo na sangu juri ya bolingo mokete o Libala nini ezanga molunge o nandako Nasili na lobeli yo mingi o papa Basili bakoseli yo mingi o tutyo Nana lobela yo seserio Kana nilakayo Naboyo sale